الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله. باب اور پہلی حدیث ہوتی یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں دوسرے صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، روایت الصحابی عن الصحابی، حدیث ہے کہ فرشتے ایسے گھروں کے اندر داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر کے اندر کوئی کتا ہو، ولا صورتن، اور نہ اس گھر کے اندر اس میں کی کوئی تصویر ہو. آگے جو تماثیل کا لفظ ہے، ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے یہ ولا صورہ سے بدل ہے. صورہ سمراج وہ علیکم السلام جاندار چیزیں کہ جن کا کوئی مجسمہ ہوتا ہے، اسٹیچو ہوتا ہے، کوئی سراپا ہوتا ہے، یہ سب مراد ہے چیزیں، نہ کہ پیڑ پودے پھول، یہ چیزیں نہیں مراد ہیں. چنانچہ یہ حدیث آگے کتاب المغازی کے اندر بھی آئی ہوئی ہے، اس کے اندر ہے کہ ولا صورتن کے بعد ہے، ولا صورتن یرید التماثیل التی فیہ الارواح. ولا صورتن کے بعد اس میں کیا ہے؟ یرید التماثیل. علم نہیں آپ کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے. بھرا دیتے رہتے مولانا صاحب حاضری لینے کے لیے. اس روایت کے اندر ہے ولا صورت ان کے بعد یرید التماثیل التی فیہا الارواح، یعنی اس سے مراد وہ تماثیل ہیں جس میں ارواح پائی جاتی ہیں. تو معلوم ہوا کہ ولا صورت کے بعد تماثیل کا جو لفظ ہے یہ وضاحت کے لیے راوی نے کہا ہے، نہ کہ حدیث رسول کے اندر ہے، واللہ اعلم. باقی بارہ سلسلے میں باتیں آتی رہی ہیں کہ فوٹو وغیرہ کے مسائل کیا ہیں گھروں کے اندر یا مساجد کے اندر. اس کے اندر بھی زید ابن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں دوسرے صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو ایک پہلی روایت میں ان کے شاگرد تھے ابن عباس، اگلی روایت میں ان کے شاگرد ہیں زید بن خالد الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. قال ابو ثم فمن ضيف مخالف فليتصور. تو یہ حدیث جب زید بن خالد نے بیان کی تھی اس وقت بسر بن سعید موجود تھے وہاں پر. بسر بن سعید کہتے ہیں بعد میں ایک بار زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑے تو ہم لوگ ان کے گھر گئے عیادت کرنے کے لیے. دیکھا گھر میں ایک پردہ لگا رکھا ہے، پردے میں تصویریں ہیں. ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، انہوں نے حدیث بیان کی تھی کہ ایسے گھر میں فرشتے ہیں جن میں تصویر ہو اور پردہ لگا ہوا ہے، اس میں تصویر بنی ہوئی ہے ان کے گھر میں. تو میں نے عبید اللہ فولانی سے کہا کہ آپ کو بھی یاد ہوگا کچھ دنوں پہلے انہوں نے تصویروں کے بارے میں حدیث بیان کی تھی، اور یہ دیکھیے ان کے گھر میں تصویر لگی ہوئی پردے میں. کہا نہیں، اس موقع سے انہوں نے کہا تھا کہ کپڑے میں کوئی رقم نشانات اس طرح چیزیں بنی ہوئی ہوں، کوئی پھول بوٹا بنا دیا آپ نے، یہ معفو نہ ہوئے تو استعمال کر سکتے ہیں آپ. تو اللہ رقم الفتوب کہا تھا انہوں نے زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سنا نہیں تھا آپ نے؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو نہیں سنا تھا یہ ٹکڑا. کہا نہیں نہیں انہوں نے کہا تھا. تو معلومات یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، درخت ہیں، پیڑ پودے ہیں، مکانات ہیں، ان چیزوں کو اگر فوٹو بنایا جائے تو کوئی معنی نہیں چیزوں کے اندر ہے. جو دوات الارواح ہیں ان کی تصویر بنانا صحیح نہیں ہے، یا ان کا گھروں میں رکھنا بنا کر کے غلط ہے. عمرو حدثني عمرو عن سالم عن أبيه قال وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وقال إنا لا نحفر بيتا في مسورة ولا جبريل عليه السلام نے ایک بار وعدہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں آؤں گا. وقت آ گیا, وقت نکل بھی گیا, جبریل علیہ السلام نہیں آئے. بعد میں آئے تو اللہ رسول نے پوچھا ان سے, آپ جو ہے وعدہ کیا تھا آپ نے اور آئے نہیں آپ. تو اس وقت انہوں نے بتایا, گویا کہ درمیان میں حذف ہے, یہاں پر درمیان میں اختصار ہے. تو انہوں نے آئے تب جو پوچھا تو جواب دیا انہوں نے کہ ہم ایسے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں جن گھروں کے اندر کتا ہو یا جن گھروں کے اندر فوٹو ہو. وہاں سے کتنا اہم مسئلہ ہے آج کل, فرشتے کن کن گھروں جاتے ہوں گے, وہاں سے کتنے مکانات ایسے جن گھروں میں مکانات ہیں فرشتے جایا کرتے ہوں گے. حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے گھروں کو تصویروں سے فوٹو سے, کتا تو خیر آسان چیز ہے اس سے بچ جائیں آپ, لیکن تصویروں سے کچھ چیز اپنے گھروں کو محفوظ رکھیں تاکہ جو رحمت کے فرشتے ہیں حفاظت کرتے ہیں انسانوں کی, وہ کم سے کم گھر میں آئیں اور ان کے ذریعے سے گھروں میں برکت ہو. کیا جی؟ نہیں نہیں, گھر کے اندر کی بات ہے, اور جہاں گیٹ سے گھر شروع ہو جاتا ہے وہاں گیٹ سے گھر شروع ہو جاتا, گیٹ کے اندر بات رکھ کا نہیں, جہاں شریعت نے اجازت دی ہے وہ مسئلہ ہوگا, جہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے اس کے مسائل الگ. کیا جی؟ چلیے, اس تصویر کا حکم بہرحال الگ رکھا لوگوں نے. یہ چیزیں ایسی ہوتی جن کا بھی وجود نہیں ہوتا, یہ چیزیں ایسی ہیں یا اور بھی چیزیں ہوتی ہیں آپ رکھے رہتے ہیں اس طریقے سے, کچھ نظر نہیں آتا آپ کو. جب چاہیں اس کو حاضر کر لیں آپ, دماغ میں آپ کی کوئی چیز ہے جب چاہتے ہیں اس کو آپ اپنے سامنے لے آتے ہیں, اس کو دیکھ لیتے ہیں آپ. اسی طرح کی چیزیں ہوتی ذاکرہ کے اندر ہوتی ہیں, ذاکرہ دماغ ہوتا ہے, اس طرح ذاکرہ میموری ہوتی ہے, تو ذاکرہ کے اندر ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی بالکل, لیکن اس سے کسی آلے کے ذریعے جب چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کا حق ان لوگوں نے الگ رکھا جب تک ذاکرہ, لیکن اس نے پرنٹ کر دیا آپ نے اس کو تو اب وہ تصویر ہے. اگر آپ نے اس کو پرنٹ کر دیا کاغذ پر تب وہ تصویر ہے, اس کے سورہ ہونے میں کوئی اشکال نہیں. لیکن جب تک وہ ذاکرہ میں ہے, مثلا موبائل کے اندر ہے یا کسی کمپیوٹر کے اندر کسی چیز کے اندر ہے, اب وہ جب تک اندر ہے تو میموری کے اندر وہ ذاکرہ کے اندر ہے تو مسئلہ نہیں ہے. جب جب آپ نے نکال کے دیکھ بھی لیا اس کو لیکن پرنٹ کر دیں آپ تو پھر تصویر ہو, اس میں کوئی شبہ نہیں. کیا جی؟ دیکھیے آپ بچے ہیں احتیاط کریں وہ اور مسئلہ ہے, لیکن جو اندر موجود ہے نظر نہیں آتی صاحب, نہیں کہ آپ اس کو باہر لگا کے ایسے رکھیں بالکل ہمیشہ نظر آئے آپ کو, لیکن ذاکرہ کے اندر موجود ہے اور آدمی نے اس کو کبھی کھول دیکھ لیا کبھی کچھ بھی نہیں ہے سرے سے, تو اس کے بارے میں ہمارا رکھا کہ اس میں داخل نہیں ہے. اللہ شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ کے فتح وسورا کے بارے میں دے گا انشاءاللہ تفاصیل ان کے یہاں ملیں گی. حدثنا ابن عبد قال حدثنا محمد بن زيد قال حدثنا ابي عن بلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عوف عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم في صلاه ما دام في الصلاه تحدثه الملائكه تقول اللهم صل اللهم ارحمه ما لم يكن من صلاته او ذكره. حدثنا ابي بن عبد الله قال حدثنا بكان عن عمرو عن عتاب عن صفانه يعلى عن ابي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا على المنبر ونادى يا مالك. قال سفيان في قراءه عبد الله ونادوا يا مالك. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا عبد قال اخبرني يونس عن ابي شهاب قال حدثني عروه ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل اتى عليك يوم كان اشد عليك من يوم احد؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ غزوہ احد سے بھی زیادہ کوئی مشکل دن آپ پر کبھی آیا ہے, کہ احد کے موقع سے مشکلات آپ پر آئیں, کیا اس سے بھی زیادہ کوئی اشد مشکل دشوار دن آپ پر گزرا ہے؟ تو دیکھیے جواب دیا تھا آپ نے, فرمایا لقد لقیت من قومک ما لقیت, تمہاری قوم کی طرف سے قریش کی طرف سے میں نے بہت مشکلات جھیلی ہیں, تمہاری قوم کی طرف سے بہت مشکلات جھیلی ہیں. اور اس کے بعد فرمایا اپنے سب سے سخت جو مشکل جھیلی ہے میں نے وہ جب میں طائف گیا تھا, تو جا کر کے میں نے اپنے آپ کو پیش کیا, دعوت پیش کی میں نے ابن عبد یالیل ابن عبد کلال کے سامنے اس کے قوم کے سامنے، لیکن جو میں چاہتا تھا میرا مقصد تھا اس نے ہمیں جواب نہیں دیا اس کا. اب اس کے بعد وہاں پر جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے ستایا، تکلیف دی، مارا، وہ سب آپ نے سیرت کتابوں کے اندر پڑھا ہوگا. وہاں سے واپس ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا مہموم، میں بہت ہی زیادہ رنجیدہ غمزدہ تھا، اللہ وجہ جدھر میرا رخ ہوا ادھر نکل گیا، میں جدھر سے راستہ ملا ادھر نکل، کدھر جا رہا ہوں خود مجھے ہوش نہیں کدھر جا رہا ہوں. جب مجھے ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ میں قرن سالم میں موجود ہوں، ہوش نہیں تھا میں کدھر جا رہا ہوں، اتنا زیادہ لوگوں نے ستایا تھا. جب مجھے ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ قرن سالم میں موجود ہوں اس وقت میں. میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا، دیکھتا ہوں کہ اوپر سے ایک بادل نے میرے اوپر سایہ کر رکھا ہے. اس میں کیا دیکھا میں نے؟ جبریل علیہ السلام موجود ہے بادل کے اندر، انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، کیا ان سے آپ نے کہا، انہوں نے کیا برتاؤ کیا، وہ سب اللہ سبحانہ وتعالی نے دیکھا ہے. یہ آپ کا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے پاس ملک الجبال کو بھیجا ہے. معلوم ہوا یہ جو پہاڑ دنیا کے اندر ہے ان پہاڑوں پر بھی کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، تو جو پہاڑ کا فرشتہ ہے اس کو بھیجا اللہ سبحانہ وتعالی نے، لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ، ان کے بارے میں جو حکم دے آپ کے آرڈر کی تعمیل کے لیے تیار ہے، جو حکم صادر کیجیے آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا. اب پہلے تعارف کروا دیا جبریل علیہ السلام نے ملک الجبال کا، اس کے بعد ملک الجبال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوا. فقال ذلک، کیا مطلب فقال ذلک؟ فقال ذلک، یہ سب کچھ جو ہوا یہ سب ہوا آپ کے ساتھ، سب آپ کو معلوم ہے. ذلک ما علم، یہ سب جو کچھ ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد کہا فما شئت، اب جو چاہیں آپ. ذلک، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں آپ کے ساتھ. فما شئت، اب آپ جو چاہیے آپ وہ آپ حکم دے سکتے ہیں. اس کے بعد کیا کہا؟ ان اطبقا، اگر آپ چاہیں تو میں دونوں اخشبین کو لا کر کے اور اس کے بیچ میں اس کو لا کر کے ملا دوں ان کو، دونوں اخشبین. اخشبین یہ دو پہاڑ ہیں مکے میں، مکے میں دو پہاڑ تھے انہیں اخشبین کہا جاتا تھا، ان میں سے ایک کا نام ہے ابو قبیس، جبل ابو قبیس، اور دوسرے کا نام ہے جبل قعائے فعان. یہ دو پہاڑ تھے مکے کے. تو کہا اگر آپ چاہیں تو ان دو پہاڑوں کو لا کر کے ملا دوں میں، اس طرح سے بیچ میں یہ لوگ ہوں، ایک پہاڑ ادھر سے اور ایک پہاڑ ادھر سے، لا کر کے دونوں پہاڑوں کو میں ملا دوں. فرمایا آپ نے نہیں، ایسا میں حکم کیوں دوں گا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں لوگوں کی صلب سے، نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تنہا عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے. پھر بارہ واقعات سنتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے سلسلے میں. تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے زر ابن حبیش سے پوچھا قرآن کی آیت کے بارے میں، فکان قاب قوسین او ادنا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو کمان کی مقدار کے فاصلے پر تھے، یا یوں کہہ لیں اس سے کم فاصلے پر تھے. کیا مطلب اس کا ہے؟ کس سے اتنے فاصلے پر تھے؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے قریب پہنچ گئے تھے، کیا مطلب اس کا ہے؟ تو فاوہا الی عبدی ما اوہا، تو انہوں نے کہا کہ مسلم ابن مسعود نے حدیث بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے اندر بتایا گیا ہے کہ جبریل علیہ السلام کو بالکل قریب سے دیکھا، اور جبریل علیہ السلام کے 600 پر تھے اس وقت، 600 پر تھے اور بالکل قریب سے دیکھا، کان قاب قوسین او نہ دو کمان یا اس سے بھی کم فاصلہ تھا. باقی جبریل علیہ السلام تو انسانی شکل میں آیا کرتے اللہ رسول کے پاس, لیکن جبریل علیہ السلام کی جو اپنی اصلی شکل ہے 600 پر ان کے اس شکل میں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے اور اتنے قریب سے دیکھا وہاں پر. تو اس سے مراد یہ نہیں ہے جیسا کہ یہ غلط مفہوم لوگ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کے اتنے قریب ہو گئے تھے, کتنا فاصلہ رہ گیا تھا, دو کمان کا فاصلہ رہ گیا تھا. تو ایسا نہیں ہے, صحابی رسول نے اس کی تردید کی ہے. کیا چیز؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاؤہا جبریل الی عبداللہ ما اوحا, جبریل علیہ السلام نے جو پیغام دینا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ پہنچایا. جی فاؤہا جبریل علیہ السلام الی عبداللہ ما اوحا. جی نہیں سمجھا. جی دیکھیے آپ اس میں جس کو ہی بنا لیجیے آپ تو مفہوم نہیں جوڑے گا اس کے اندر. جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول سے قریب ہوں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے, دونوں مفہوم ایک رہے گا. دونوں میں سے کسی کو بنا لیجیے آپ, مفہوم میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. صلاتے ہاں اس وقت آسمان میں پڑھتے ہیں وہاں سر, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں بنانا. کیا جی وہ تو ہے ہی حجاب ان نور, حدیث کے اندر آیا ہوا حجاب ان نور. کہنا کیا چاہتے ہیں سبھی اللہ تعالیٰ کے قریب سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ مخالفت کی, اور آگے اس کے بعد دیکھیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حدیث میں موجود. رف رفن اخضر یا تو ایک ساتھ کسی کرتے ہوئے عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رآ رف رفن اخضر, رف رف کے معنی بساط اور فراش کے معنی میں آتے ہیں. رف رف کے معنی بساط فراش, تو ایک سبز رنگ کا رف رف دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے کہ افق کو بالکل ڈھانپ رکھا تھا. فرماتی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا کہ یہ بہت بڑی بات کہتا ہے ایسا انسان, یا بعض بات فقط اعظم علی اللہ الفریا, اللہ سبحانہ وتعالی پر بہتان باندھتا ہے ایسا انسان. یہ جو قرآن کے اندر آیا ہوا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فی صورت ہی ان کی اپنی اصلی صورت میں, ان کی اپنی اصلی تخلیق میں, اور انہوں نے پورے افق کو ڈھانپ رکھا تھا. تو یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس سے مراد نہیں بلکہ جبریل علیہ السلام اس سے مراد ہے. تو خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سب نے وضاحت کی کہ اس سے جبریل علیہ السلام مراد ہے نہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی مراد ہے. قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا زكريا بن ابي زايده عن ابن الاشبعي عن الشعبي عن مسروق قال قلت لعائشه رضي الله عنها فاين قومك ثم دنا فتدلى فكان قوم تو اب ایک ساتھ انہوں کا, میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا, آپ تو کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہی نہیں, اور یہ دیکھیے قرآن میں موجود ہے فکان اقاب قوسین کیا ثم دنا فتدلى فکان اقاب قوسین, قرآن میں صاف آیا ہوا ہے فکان اقاب قوسین ہو ادنا, اور آپ کہتی ہیں دیکھا ہی نہیں. کیا کہا انہوں نے؟ قال ذلك جبریل, یہ کون مراد ہے اس سے؟ جبریل علیہ السلام مراد ہے اس سے. حدثنا موسى قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا ابو وجاه عن سمره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رايت الليله رجلين اتياني فقال الذي يوقد النار مالك قابل النار وانا جبريل وهذا من كريم. حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عمانه عن الاعمش عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا رجل امراته الى فراشه فابت فبات غضبانا لعنتها الملائكه حتى تصبح. يعني تو ملائكه تو یہ بھی کام ہوتا ہے، وہ لوگ جو غلط کام کریں ان کے اوپر لعنت بھیجنا بھی فرشتوں کا کام ہوتا ہے. لہٰذا اگر شوہر بیوی کو بلائے اپنی ضروریات کے لیے اور آنے سے انکار کر دے، صبح تک فرشتے ایسی عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال سمعت ابا سلمة اخبرني جابر قال اخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم قطر البحر عني فترة فبين انا امشي فسمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء في الملك الذي جاءني بقراء صائل على الكرسي بين السماء والارض فجئت منه فجئت منه جئت ذعرت كما نمي خفت كما نمي در گیا میں زمین پر گر پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منظر دیکھ کر کے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا منذر قال حدثنا شعبة عن قتادة حا وقال لي خليفة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن ابي العلي قال حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت ليلة في يد موسى رجلا ادم طوالا. من الذي موسى عليه السلام كيف تاتي؟ آدم طوالن کی گندمی رنگ کے ہیں، طوالن لمبے تڑنگے ہیں، جائدن اور ان کے بال میں خم ہے، خمدار ہیں ان کے بال، رسا مڑے ہوئے بال ان کے ہیں، یہ ان کی شکل ہے. کانہ من رجال شنوا، بالکل ایسے لگ رہے تھے جیسے ازد شنوا قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں، ان سے ان کی شباہت مل رہی تھی. قال له من رجال شروها ورأيت عيسى رجلا مرفوعا مرفوع الخلق إلى الحمرة والبياض ثم سبب اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا میانہ قد کے نہ بہت لمبے نہ بہت چوڑے مرفوع الخلق إلى الحمرة والبياض ان کا رنگ سرخ سفیدی مائل ہے سرخ سفیدی مائل ہے عیسیٰ علیہ السلام کا رنگ سبت الراس ان کے سر کے بال سیدھے سادھے سیدھے سیدھے بالکل ان کے بال ہیں گھنگریالے نہیں ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے. اور بہت ساری آیات تھیں انہیں میں سے آیات کا تذکرہ میں نے کیا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے دکھائی تھی. قال انس وابو بكر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم تحرس الملائكه في المدينه من الدجال. تو اس روایت کا بھی تذکرہ کر دیا کہ فرشتوں کے بارے میں یہ روایت بھی موجود جس سے پہلے آ چکی ہے جنت مکہ اور مدینہ کے دروازوں میں فرشتے ہوں گے جو دجال سے بات کریں گے. باب ما جاء فی صفت الجنت وانها مخلوقہ جنت کی کیا صفات ہیں اور اس کا بیان بھی کہ جنت اس وقت موجود ہے ایسا ہے جنت اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن بنائے گا جنت اس وقت بھی موجود ہے اور اس کی صفات کیا کیا ہیں ان کا تذکرہ اس باب میں آپ کے سامنے آئے گا. اب قرآن مجید کے اندر وہ آیات جن میں جنت کا تذکرہ آیا ہوا ہے ان کی امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر تشریح کی ہے ان کلمات کی. دیکھیں ابو العالیہ کہتے ہیں کہ ازواج مطہرہ جو قرآن کے اندر آیا ہوا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ مطہرۃ من الحیض والبول والبصا، نہ تو ان کو حیض ہوگا وہاں پر نہ بول اور نہ ہی تھوک، یہ ساری چیزوں سے پاک ہوں گی. وہ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. تو اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا ہے بشیء، جب بھی ان کے پاس کوئی چیز لائی جائے گی اس کے بعد پھر دوسرا لایا گیا کہیں گے تو ابھی تو یہ آیا تھا، لیکن حالانکہ وہ نہیں ہے کچھ اور ہوگا، شکل ایک ہے عام یہ بھی اور عام اس سے پہلے بھی لائے لیکن اس کا ذائقہ بالکل الگ ہے. یہاں دیکھنے میں تو ایک لگ رہا ہے لیکن اندر سے ذائقہ بالکل الگ ہے. یہاں قطوف ہوا دانیہ یعنی یقتفون کیف شاء، قریب ہوگا جیسے چاہیں ہاتھ بڑھا کر کے توڑ لیں جنت کے اندر، نہیں ڈھونڈنا پڑے گا کچھ کلائیں کچھ یہ اور بنائیں لکڑی باندھے اس کے اندر تب توڑیں، کچھ ایسا نہیں ہے، ہاتھ سے توڑ کر کے آرام سے کھائیں. الل ارائک ینظرون، تو ارائک سے مراد سرور وہاں پر جو ان کے تخت لگے ہوئے ہوں گے. مولانا عبدالرشید صاحب جنت کا تذکرہ چل رہا ہے جی دیکھا نا سر نظر آتا ہوں وہ سرور ایسے وہاں سر نظر آتا ہوں سرور ہے کچھ اور تو نہیں کہ ایسے ہی ہے تو انہوں تشریح کرتے ہوئے کہا ہے کہ نظرہ تر و تازگی چہروں میں ہوگی اور سرور کہاں ہوگا دلوں کے اندر ہوگا جی ہاں سلسبیلا تشریح کرتے ہوئے حدیدت الجریت بہت تیز بہاؤ ہو بہت تیز روانی ہوگی پانی کی لا فیہا غول اس کے اندر ایسا نہیں کہ آپ اس کو پی لیں اس مشروب کو تو پیٹ کے اندر درد پیدا ہو جائے ایسا نہیں ہوگا ولا ہم عنہا ینزفون لا تذهب عقولهم ایسا بھی نہیں کہ مشروب پی لیں تو آپ اول فول بکنے لگیں کچھ عقل ظاہر ہو جائے ایسا بھی نہیں ہوگا کاسن دیہا کا کاسن ممتلین کے معنی میں بھرا ہوا جام قواعد مراد کیا ہے نواحد ابھرے ہوئے سینوں والی الرحیق المفہوم کے معنی الخمر مراد ہے اسے شراب یا تسنیم جو اہل جنت کا مشروب ہوگا اس کے اوپر یہ تسنیم ہوگی تسنیم کے بعد کہتے ہیں ماہن فی جنہ جنت کے اندر ایک پانی ہے جسے تسنیم کہا جاتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے التسنیم یعلو شراب اہل الجنہ التسنیم یعلو شراب اہل الجنہ جیسے آپ شربت بناتے ہیں کیا ڈال دیتے ہیں اوپر سے روپیہ ڈال دیتے ہیں ایسے تسنیم جنت کے اندر ہوگا تو وہ اہل جنت کا جو شراب مشروب ہوگا اس کے اوپر آگے انہوں نے کہا وَهُوَ صِرْفٌ لِلْمُقَرَّبِينَ وَمَمْزُوجٌ لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ جو مقربین ہوں گے ان کا تذکرہ آیا ہوا سورہ واقعہ سورہ واقعہ کے اندر ان کے لیے یہ خالص ہوگا صرف جیسے بنا دیتے ہیں آپ مشروب کس کا بنا دیں خالص صرف وہ افزا کا چینی میں نہ ڈالیں اس کے اندر اور ایک شربت بنایا چینی کو اس میں کیا ڈال دی تھوڑا سا آپ نے تو یہ جو مقربین ہوں گے ان کے لیے خالص ہوگا اور جو لوگ اصحاب الیمین ہیں ان کا کیا ہوگا تھوڑا تسنیم ملا دیا گیا ان کے اس میں تسنیم ملا ہوا ہوگا اور ان کا تسنیم خالص ہوگا مسک جو ختام ہو مسک کیا مراد اس سے اس شراب کا ختام مسک ہوگا ختام سے مراد کوئی مشروب ہوتا ہے اگر قاعدے سے اس کی صفائی نہ کی گئی ہو تو نیچے مٹی جو ہوتی جو بھی کچرا ہوتا ہے نیچے بیٹھ جاتا ہے وہ اسی کو ختام کہا جاتا ہے سب سے آخر میں جو آتا ہے سلچٹ چھوڑ دیتے ہیں اس کو آپ نہیں استعمال کرتے ہیں تو کہا گیا ختام ہو مسک وہ وہاں جو مشروب ہوگا اس میں بھی ختام ہوگا نیچے لیکن وہ ختام کیا ہوگا مسک جو اس سے اصل جو مشروب ہے اس سے کمتر نہیں ہوگا بالکل ختام کا لوگ مفہومات کا بیان کرتے ہیں مہر جو لگی ہوگی وہ مہر بند جو ہوگا وہ مسک سے ہوگا یا دو چشمے ہوں گے جو بہ رہے ہوں گے علی سور موضونہ موضونہ سے مراد کیا ہے منسوجہ چارپائیاں جو قاعدے سے بنی ہوئی ہوں گی اسی سے وضین الناقہ آتا ہے ناقہ کی جو پٹی ہوتی ہے بنی ہوئی ہوتی ہے اسے وضین الناقہ کہا جاتا ہے کہ اسی سے موضونہ وضین اسی ایک ہی کلمے دونوں ماخوذ ہے قرآن میں آیا ہوا اقواب ہوا اباریق اقواب ہوا اباریق جو آیا ہوا کہہ رہے کوب کسے کہتے مالا اذن لہو ولا عروہ جس میں نہ کان ہو اور نہ دستہ اسے کیا کہتے ہیں کوب اور اقواب کہتے ہیں کان کہاں ہوتا ہوں جو آپ چائے پینے کے لیے جو آپ کے کپ ہوتا کیا بنا ہوتا پکڑنے والا کیا شیپ ہوتی ہے اس کی کان کی نہیں ہوتی ہے اسی کو اذن کہتے ہیں تو جو دستہ لگا ہوا تھا پکڑنے کے لیے اسے اذن اور بعد کچھ برتن ہوتے ہیں اوپر سے موڑ دیتے ہیں ایسے اوروا لگا ہوتا ہے ہاتھ ڈال کے بدنی دیکھی آپ نے بدنی بڑا سا لوٹا جو ہوتا ہے اس میں مڑا ہوا ہوتا ہے پکڑنے کے لیے تو اقواب اس کو کہتے ہیں جس میں نہ تو ڈنڈی لگی ہوئی ہو پکڑنے کی اور نہ ہی اس کے اندر کوئی دستہ ہو کہ سادہ سا پیالہ جو ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں کوب کہا جاتا ہے کہ آپ ایسے ہاتھ میں لے کر کے اسے پیئیں کوئی پکڑنے کی چیز نہیں اس کے اندر نہ اوپر سے کوئی پکڑنے کی چیز ہے اسے کوب کہتے ہیں باقی ابریق کہتے ہیں جس کے اندر عروہ لگا ہوا ہو اذن لگا ہوا اسے ابریق کہا جاتا ہے عروب یہ کیا عربن کیسے پڑھیں گے؟ مسقل تو نہیں پڑھا آپ نے، کیا ہوا ہے عربن اترابن کو کیا کہا مسقل تن عربن، کس نے پڑھا عربن؟ یہ مسقل کا مطلب ہے کہ ضمہ کے ساتھ پڑھیں گے، ضمہ ثقیل ہوتا ہے، مسقل کا مطلب کیسے پڑھیں گے آپ؟ یہ ضمہ کے ساتھ ہے، ضمہ ثقیل ہوتا ہے، لہذا مشدد نہیں پڑھیں گے آپ، یہ ضمہ کے ساتھ ہے راکے عروبن، اس کی واحد آتی ہے عروب. عروب کسے کہتے ہیں؟ وہ عورت جو اپنے شوہر سے محبت کرنے والی ہو اسے عروب کہا جاتا ہے، اپنے شوہر سے محبت کرنے والی عورت کو عروب کہتے ہیں. اس نے کہا کہ عروبن اترابا ہم عمر، اہل مکہ ایسی عورت کو عربا کہتے ہیں، اہل مدینہ ایسی عورت کو غنیجہ کہتے ہیں، اہل عراق ایسی عورت کو کیا کہتے ہیں؟ الشکلہ کہتے ہیں. مفہوم سب کا وہی المتحببات الى ازواجهن، یا روح و ریحان، تو روح مراد کیا ہے؟ جنت و رخاء، بہت ہی فراوانی خوشحالی وہاں پر ہوگی، ریحان سے روزی مراد ہے. جفران میں وطلح ممدود، مراد اس سے کیا ہے؟ کیلا مراد ہے. وصدر مخدود، مخدود کی معنی الموقر حملا، جس کا بوجھ بہت زیادہ ہو، بوجھ ثقیل ہو، لدا ہوا ہو بالکل، اسے کہا جاتا ہے مخدود، کہا جاتا ہے. تو مخدود کہتے ہیں الموقر حملا، جس کا بوجھ بہت زیادہ ہو، بھاری ہو، یعنی اس میں پھل لدے ہوئے ہوں گے بالکل. باقی مقصود کے معنی اور پڑھا ہوگا آپ نے، یہ تفسیر پڑھی ہوگی آپ نے، مقصود کے معنی بغیر کانٹے کے، بغیر کانٹے کے، اس میں بیر تو ہوگی لیکن بیر میں، وہاں کے بیر میں کانٹا نہیں ہوگا، یہاں دوسرا مفہوم بتایا گیا لاشو کا لو. یا دوبارہ تشریح کرتے ہیں رسمرات کا المحببات الى ازواجهن، یما مسکوب، مسکوب کے معنی بہتا ہوا پانی، اور بستر ہوں گے اونچے ہوں گے، کیسے اونچے ہوں گے؟ کئی بستر چربتے لگے ہوئے ہوں گے اس میں. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، لفظ مراد کوئی باطل بات وہاں نہیں سنیں گے، جی ہاں کبھی وہاں جھوٹ وٹ نہیں ہوگا. افنان کیا ہے؟ زواتا افنان، شاخیں بہت نکلی ہوں گی وہاں پودوں کی. مایوستنا قریب، جو چیزیں توڑی جاتی ہیں پھل وہ قریب قریب بالکل ہوں گے. سوداوانی منریے، کتنا زیادہ وہاں سچائی کی جائے گی ان پودوں کی کہ بالکل سچائی کی وجہ سے اتنے ہرے ہوں گے کہ سیاہ معلوم ہوں گے. کوئی بھی رنگ جب اپنی آخری حد کو پہنچ جائے تو کیا نظر آئے گا آپ کو؟ کیا نظر آئے گا آپ کو؟ وہ سیاہ نظر آئے گا. جب اپنی آخری حد کو پہنچ جائے، ہریالی جب اپنی آخری حد کو پہنچ جائے تو کیا نظر آئے گا آپ کو؟ یہ سیاہ ہے. تو یہ اتنے زیادہ وہاں، اتنی سیرابی وہاں پر ہوگی کہ وہ بالکل سیاہ معلوم ہوں گے. یہ تو قرآن آیات کی روشنی میں دیکھا آپ نے جنت کی صفات کیا ہے، باقی حدیث کی روشنی میں دیکھا جنت کی صفات. نہیں ابھی تو کچھ پہلے اسی طرح کا آیا تھا، ملا تھا، پھر وہی آ رہا ہے، وہی ڈش، وہی سامان، ایک بار کھا کے دوسرا ملنا چاہیے، کیا کہا گیا؟ نہیں ایسا کچھ نہیں، وہ کچھ اور چیز تھی اور یہ کچھ اور چیز. يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، اس کا ٹھکانا چاہے وہ جنت ہو چاہے جہنم، صبح و شام پیش کیا جاتا ہے. جنت موجود ہے یا غیر موجود؟ کیا معلوم ہے اسے؟ باپ قائم کیا تو انہا مخلوق موجود، جنت یہ موجود ہے، چنانچہ مرنے کے بعد ہی جنت پیش کی جاتی ہے مرنے والے کے سامنے. اطلاع تو فی الجنہ، جنت میں نے جھانک کر کے دیکھا، معلوم ہوا تھی تب دیکھا، بغیر موجود کے دیکھ لیے اللہ رسول. معلوم ہوا جنت یہ موجود تھی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا. تو فرمایا آپ نے فرائی تو اکثر اہل فقرا, جنت میں زیادہ جو آبادی کن لوگوں کی ہو, فقرا کی ہے, مساکین کی ہے, غریب لوگوں کی ہے, زیادہ مالدار لوگوں کی نہیں ہے. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو غریب رکھے تو آدمی کیا ہونا چاہیے, صابر و شاکر ہونا چاہیے آدمی کو. کیوں کہ نبی فرمایا آپ نے کہ زیادہ جنت میں زیادہ آبادی کن لوگوں کی ہے, انہیں فقرا کی تھوڑی پریشانی جھیل لے آدمی کچھ دنوں تک, اس کے بعد پھر کیا ہے آرام انسان کے لیے. تو جس حال میں رکھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آدمی کو شاکی نہیں ہونا چاہیے, راضی برضا ہونا چاہیے. کیا کہتے ہیں, راضی برضا ہو تو جینے کے مزہ دے, دنیا میں ہی بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دے. تو آدمی کو ہمیشہ اس حال میں رکھے انسان کو راضی برضا ہونا چاہیے. قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم قال بين انا نائم رايتني في الجنه فالنائم اعتقد توقف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا, فرمایا آپ نے میں سو رہا تھا, کیا دیکھتا ہوں کہ میں جنت میں ہوں. رایتنی میں کہاں پہنچ گیا, جنت میں پہنچ گیا میں. وہاں دیکھا ایک عورت ہے ایک محل کے پاس وضو کر رہی ہے. میں نے پوچھا کس کا محل ہے یہ, تو وہاں سے فرشتہ نے جواب دیا کہ عمر بن خطاب کا محل ہے یہ. تو مجھے یاد آیا کہ عمر رضی اللہ عنہ بہت ہی باغیرت انسان ہے, اب ان کی بیوی یہاں وضو کر رہی ہے, اب میں یہاں کھڑا رہا ہوں اچھا نہیں ہے, جلدی سے وہاں بھاگ لیا میں. یہ سن کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگا, اللہ رسول آپ ہی سے غلط کرنا رہے گی, تو مجھے غیر ٹھیک لیکن بھابھی سے غیرت کرنا میں رہ گئی تھی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت موجود ہے, جنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا. ابا عمران جوینیا یا جوینی یہ بات کے لوگ ہیں سر. قرآن میں حور مقصورات فی الخیام, حوریں ہوں گی جن کو ہی ٹھہرایا گیا ہوگا خیموں کے اندر. تو خیمہ کیا ہے, یہ درۃ مجوفت, اندر سے کھوکھلا موتی, اندر سے کیا ہوگا کھوکھلا موتی کی بہت بڑا موتی, اور اسی کے اندر سب کچھ سارے ضروریات کے سامان کمرے سارے بنے ہوئے ہوں گے. تو لوہا فسمائے ثلاثون میلن, بلندی میں تو فسمائے کے معنی آسمان میں اونچائی سمجھ بات, تو اونچائی جو اس کی ہوگی کتنے میل ہوگی, 30 میل اونچائی, 30 میل اور تقریباً 50 کلومیٹر. کتنی اس کی اونچائی ہوگی, اتنا اونچا گھر ہوگا یہ. اور اتنا بڑا گھر ہوگا ایک موتی کا کہ اس کے الگ الگ زاویے میں کونے میں مومن کے اہل و عیال ہوں گے, ادھر والوں کو نہیں پتا کہ ادھر اس کونے میں کون آباد ہے. تو اتنا بڑا گھر ہوگا جو ایک موتی کا بنا ہوا ہوگا, اور اندر سے کھوکھلا موتی ہوگا, اس میں سارے ضروریات کے سامان, پورا محل لمبا چوڑا سب تعمیر ہوگا. جی ہاں, 60 میل کا تذکرہ اس کے اندر ہے, تقریباً 100 کلومیٹر اونچائی ہوگی. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدیث قدسی کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں, مالا عین رات, جس کو کسی نگاہ نے زندگی میں نہیں دیکھا ہے, ولا اذن سمعت, اور نہ ہی کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا ہے, ولا خطرہ علی قلب بشر, اور عبد الرشید صاحب ہاں دل میں خیال بھی نہیں گزرا ہو, کتنا بھی سوچ لیجئے, کتنی ترقیاں ہو جائیں, کیسے محلات بنا لیجئے آپ, لیکن جنت کا تصور بھی آپ کے ذہن و دماغ میں نہیں آ سکتا ہے کہ جنت کیسی ہوگی. باقی بتایا گیا یہ چیز اور یہ چیز, نام تو آپ کو سمجھ میں آ جا رہا ہے لیکن وہ ہوگی وہ کیا چیز, اس کا یہاں سے اندازہ بھی نہیں کر سکتے آپ کی کس طرح کی ہوگی. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. اول زمرۃ تلج الجنہ, جو سب سے پہلا گروہ جنت کے اندر داخل ہوگا سورتهم على سورة القمر، ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے چاند چمکتا ہے، وہ بھی کس رات، پہلی یا دوسری؟ آج جیسے چمک رہا ہوں، کون سی رات آج ہے نہیں دیکھا آپ لوگوں نے؟ تو چودہویں کی رات میں جس طرح چاند چمکتا ہے اس طرح سے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے. وہاں پر نہ کوئی تھوکے گا، ولا یمتقتون، نہ کوئی ناک سے کوئی چیز نکلے گی، ریٹ اور وہاں پر کچھ نہیں ہوگی، اور وہاں پر غائب کے لیے نہیں جانا ہوگا، باتھ روم ضرورت وہاں پر نہیں ہوگی. آن یا تم فی حد ذہب، اس کے اندر جو لوگوں کے برتن ہوں گے سب سونے کے ہوں گے، اور سونا بھی یہ دنیا والا نہیں ہونا، وہاں کا سونا وہ کچھ اور ہی سونا، ورنہ یہی ہو کہیں گے ہم نے تو دنیا میں سونا دیکھا ہم نے، تو سونا وہ اور ہی سونا ہوگا. کنگھیاں جو ہوں گی وہ سونے چاندی کی ہوں گی. الوا، اور ان کے جو مجامر ہوں گے، مجامر جمع ہے مجمرہ کی، مجمرہ کے معنی ہوتا ہے عود سوز، مجمرہ کے معنی عود سوز، وہ برتن جس کے اندر کی عود سلگایا جاتا ہے، دیکھا کہیں برتن جس میں کی عود رکھ کر کے اور سلگاتے ہیں اس کے اندر تاکہ خوشبو اس سے پہلے، تو مجامر ہوم، اور ان کے جو مجامر عود سوز ہوں گے، لیکن مراد یہاں پر عود سوز نہیں بلکہ عود سوز کے اندر جلنے والا جو ایندھن ہوگا وہ کیا ہوگا. الوا، الوا کے معنی ہوتا ہے عود، الوا کے معنی عود، اور ان کے وقود مجامرین، ان کے عود سوز کے اندر جو ایندھن جلے گا وہ کیا ہوگا، الوا ہوگا، عود ہوگا. وہ ورشتوم، اور جو پسینہ نکلے گا لوگ بندن سے وہ کیا ہوگا، مشک ہوگا. ہر ایک کو جنت میں دو زوجہ، دو بیویاں ملیں گی ہر ایک کو. یورا مخ سوق امام ورا اللحم، ان کے پٹلی کی ہڈی کے اندر جو گودا ہوگا وہ گوشت کے اوپر سے نظر آئے گا، اتنا شفاف چمکتا ہوا پاؤں کہ اندر جو ہڈی ہے، ہڈی کے اندر جو گودا ہے وہ باہر سے دکھے گا، نظر آئے گا، اتنا سا شفاف جیسے کوئی شیشے کی کوئی چیز ہو اور اندر آپ نے کوئی چیز رکھی ہے سب باہر نظر آتا ہے، اس طرح سے ان کا سوکھ کے اندر کا گودا نظر آئے گا بیماری کی وجہ سے، کیا کہا منل حسن، حسن کی وجہ سے ایسے ہی حسین و جمیل ہوں گی کہ باہر سے ان کے پاؤں کے اندر کا گودا نظر آئے گا. جی ہاں، وہاں پر کوئی اختلاف نہیں ہوگا حضرت صاحب، وہاں پر کسی طرح کا کوئی اختلاف کسی نہیں، دونوں ایک سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی اختلاف نہیں کہ کبھی کوئی جھولا وڑائی ہو گیا تو ایسا کچھ نہیں ہوگا نا. ولا تباغض، اور نہ ابام، کوئی وہاں پر تباغض نہیں، چاہے دنیا میں چاہے جو رہا ہو، لیکن دونوں جنم میں پہنچ گئے تو دنیا کا ساتھ دنیا میں رہ گیا، اور وہاں سب کے سب کیا ہوگا، کوئی نہ اختلاف ہے، نہ تباغض ہے، نہ حسد ہے، کوئی چیز نہیں ہوگا. قلوبهم قلب، سب کے دل کیا ہوں گے، ایک دل، جیسے ہزار قالب اور ایک دل، ہزار کیا ہوتا ہے سر، ایک جان دو قالب ہوتا ہے، تو ہزار قالب اور ایک جان جیسے کہوں گا، کہ سب کے دل بالکل ایک طرح کے ہوں گے، باہم نے کسی کے اندر دوسرے کے بارے میں کچھ ہو ایسا کچھ نہیں ہوگا. سب سے اہم نعمت ہے مان سر، جنت کی نعمتوں میں سے یا عام ترین نعمت یہ ہے کہ وہاں پر کسی طرح کا کوئی ٹینشن اختلاف ہو، آج وہ کہہ کے گئے تو آج فلاں صاحب وہ کہہ کے گئے تو اس کی وجہ سے کام ہوگا ٹینشن میں پڑے ہوئے، ایسا وہاں کچھ نہیں ہوگا نا سر، اس طرح کی ساری چیزوں سے وہاں چھٹی رہے گی. یہ سب بحون اللہ بکرتا ہوں آشیا، اور وہاں سے صبح و شام لوگ کیا کرتے رہیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بس تسبیحات پکارتے رہیں گے ان نعمتوں پر. وہ فی ذالک فلیتنافس المتنافس، جی کیا تھی، ایک آدمی کو ستر ہونے دیا، کیا پریشانی ہے؟ ہاں تو دو خصوصی بیویاں ہیں مولانا صاحب، یہ دو خصوصی بیویاں ہیں، اس کے علاوہ ابھی اس سے پہلے حدیث پڑھا آپ نے، اس کے ہر زاویے مومن کے اہل عیال ہوں گے، جو ایک دوسرے ان کے بارے میں خبر بھی نہیں ہوگی، چاہے اتنا لمبا چوڑا ہوگا، اونچائی اتنی تو لمبائی کتنی ہوگی، اور ہر زاویے میں اس کے اہل عیال ہوں جن کی دوسرے کو خبر نہیں ہوگی، یہ دو خصوصی بیویاں ہیں مولانا. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو زناد عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين هم على أثرهم فأشد ذوبا منهم إضاءة. تو جو سب سے پہلا زمرہ داخل ہوگا ایک تو بدر کی طرح سے, اس کے بعد جو ان کے پیچھے لوگ نمبر دو پر داخل ہوں گے, کاشد دیکھو کبن اضاءتن, سب سے زیادہ جو روشن ستارہ ہوتا ہے اس طرح سے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے. وہاں ڈاکٹر نہیں ہوں گے, وہاں سے جنت میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوگا. کیوں کہ کیوں نہیں, اس لیے کہ کوئی بیماری نہیں ہوگا وہاں پر, نزلہ زکام یہ وہ کچھ نہیں ہوگا. یہاں صاف آ گیا, وقود مجامر ہم الولو, اب ان کے مجامر کے اندر جو ایندھن جلے گا وہ عود ہوگا. ورشعهم المسك. وقال الأبكار أول الفجر والعشي. بالعشي وال إبكار, ہاں صحیح أبكار بالعشي وال ابکار, تو ابکار سے مراد اول الفجر کا جو وقت ہوتا ہے اسے ابکار کہتے ہیں, اور عشی کہتے ہیں تو والے آفتاب کے بعد کے وقت الا ان تغرب, اور آہو بیچ میں جی میرا خیال ہے کہ اس کے بعد تغرب کہا تھا انہوں نے, الا ان کے بعد کون سا کلمہ کہا تھا, ذرا شک ہو رہا ہے, خیال ہی پڑ رہا انہوں نے کیا کہا تھا, الا ان تغرب کہا تھا, یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے پورا عشی کہلاتا ہے. تو فرمایا آپ نے یہ میری امت کے لوگ ہوں گے, ستر ہزار لوگ یا سات لاکھ لوگ داخل ہوں گے, اور وہ سب کے سب ایک ساتھ داخل ہوں گے, ایسا نہیں کہ پہلے یہ پھر یہ پھر یہ, کہ سب کے سب اول جب داخل ہوگا تب آخری بھی داخل ہوگا, یعنی سب کے سب کیسے ہوں گے, اتنا عظیم دروازہ ہوگا سب ایک ساتھ داخل ہوں, کوئی آگے پیچھے نہیں ہوگا اس کے اندر. تو ایک بار ایک ریشمی جبا آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, نرم گداز ریشم کا, اور آپ لوگوں کو منع فرماتے ریشم پہننے سے, تو اب لوگوں کو دیکھ کر کے بلا تاجی ہو رہا تھا کیسا واقعی کتنا نرم گداز ملائم یہ جبا ہے کپڑا, تو آپ نے اس موقع سے موقع غنیمت سمجھتے ہوئے فرمایا آپ نے لوگوں کو تذکیر کی کہ لمنادیل سعد فی الجنہ, سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جنت میں جو مندیل ان کا ہے, رومال ان کا جو ہے, اسے ٹیشو پیپر جیسے ہوتا ہے ناک پوچھ کر کے پھینک دیا آپ نے, تو جنت کے اندر جو معاذ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے منادیل ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ اچھے ہیں, آپ لوگ اس کو دیکھ کر کے تعجب کر رہے ہیں, ان کا کپڑا نہیں ان کا مندیل جو وہاں پر ہے جو چہرہ صاف کرنے کے لیے ہوتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے. کیا جی بہت عظیم صحابی تھے مولانا صاحب, اعتز العرش لموت سعد, سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کی وجہ سے کیا کہا, عرش الہی بھی ہل اٹھا, بہت عظیم صحابی تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خاص طور سے آپ نے کہا ہے کہ اور لوگوں کو بھی سب چیزیں حاصل ہوں گی لیکن خاص طور سے یہاں پر آپ نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا. یہاں کوڑا رکھنے کی جگہ بھی جتنی ہوتی ہے وہ بھی اگر جنت میں کسی کو مل جائے تو دنیا اور مافیا کی پرائیورٹی ساری مل جائے, سب ہے اس کے سامنے. حدثنا رافع بن عبد المؤمن قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه لشجره يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يخطرها. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا قريح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي علقه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه لشجره يسير الراكب في ظلها 100 سنه وقره من شيء وظل من سنة. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر ایک درخت ہے, بہت ہی عظیم درخت ہے, اس کے نیچے ایک سوار شخص 100 سال تک چلے تو بھی درخت ختم نہیں ہوگا, اتنا عظیم درخت ہے وہ. قرآن میں اشارہ اسی کی طرف ودلم ممدود, دور تک پھیلا ہوا سایہ ہوگا, اس سے اشارہ اسی درخت کی طرف ہے. حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن قليل قال حدثنا ابي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمره عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اول زمره تدخل الجنه على سوره القمر ليله البدر والذين على اثارهم كاحسن كوكب دري في السماء اضاءه قلوبهم على قدر رجل واحد لا تباغض بينهم ولا تحاسد ولكل امرئ زوجتان من الحور العين يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم من وراء العظم واللحم. حدثنا حجاج بن حال قال حدثنا شعبة قال عدي بن ثابت قال أخبرني قال عدي بن ثابت أخبرني قال عدي بن ثابت أخبرني قال سمعت البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مات إبراهيم قال إن له مرضعا في الجنة, جنت کے اندر ان کی ایک مرضع موجود ہے, اس سے ہی معلوم ہوتا ہے جنت یہ موجود ہے. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن صفوان بن شريك عن اسار عن اسار بن اسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اهل الجنه لا يتراءون اهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الذري. ان اہل الجنت یتراءون علی الغرف من فوق, جنت والے اپنے اوپر جن لوگوں کے مکانات بنے ہوئے بالا خانے بنے ہوئے ہوں گے ان کو دیکھیں گے جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں الکوکب الدری, روشن چمکدار ستارے کو, الغابر فی الافق جو کہ افق میں باقی رہ جاتا ہے, سارے ستارے غروب ہو گئے, مشرقی افق میں ستارہ بچا ہوا دیکھتے دیکھو وہ ستارہ وہاں پر نظر آ رہا ہے, سورج نکلنے کو ابھی وہ غروب نہیں ہوا نہ دکھائی دے رہا ہے, جس طرح سے ستارے کو لے دیکھتے ہیں اس طرح لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ فلاں جو ہے لوگوں کے مکانات اوپر نظر آ رہے ہیں, یہ کیوں ہوگا, اس طرح سے جنت میں بھی درجات ہیں, جنت کے اندر بھی درجات ہیں اور ایک ہی منازل وہاں پر ہوں گے. دونوں کا اللہ کے رسول یہ تو پھر انبیاء کے مقامات ہوں گے, تو اتنا اوپر جو لوگ دیکھیں ان کا اللہ تعالیٰ ایسا کچھ نہیں ہے. انبیاء تو خیر ہوں گے, اس کے علاوہ ایسے بھی اللہ کے نیک بندے جو اللہ پر ایمان لائے رسولوں کی تصدیق کی ایسے لوگ بھی وہاں پر موجود ہوں گے اونچے منازل میں. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين دعي من باب الجنة فيها فبارك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثني حازم ابو حازم عن سعد بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنه 8 ابواب فيها باب يسمى ريان لا يدخل فيه الا الصائمون. اب یہاں سے جنت کی صفات کیا ہیں وہ مکمل ہوتی ہیں, اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جنت کا مستحق بنائے, داخل فرمائے. اب آگے اس کے بعد جہنم کی کیا کیا صفات ہیں ان کا تذکرہ قرآن آیا اور تحریف صاحب اس کے بعد پھر احادیث کی روشنی بیان کیا جا رہا ہے. ويصف جرح والغسیقہ واعظ, تو غساقہ جو قرآن مجید کے اندر آیا ہوا ہے کہا جاتا ہے غسقت عینہ, آنکھ کسی کی بہے تو اسے کہتے ہیں غسقت عینہ سالت کے معنی میں, اس طرح کہتے ہیں یقصف الجرح, زخم بہ رہا ہو اسے بھی کہتے ہیں یقصف الجرح کہا جاتا ہے, کہ جی غساق اور غسیق یہ ایک ہی معنی میں ہے, تو کھانے کو جو ملے گا جہنم والوں کو اس کا کہا گیا غساق, مراد کیا ہے کہ جو زخموں سے جو لغو اور پیپ بہتا ہے وہ کھانے کو ملے گا جہنم والوں کو. جی ہاں, غسلین کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس آپ گئے اور اس طرح سے اس نے زخم دھویا آپ کا, دھوتے وقت جو پانی اور زخم سارا گرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں غسلین, کل شعین غسلتہ کل کوئی چیز آپ نے دھوئی فخر زمین ہو شہین، اب دھونے میں جو دھوبن نکلتی ہے اسی کو کسلیم کہا جاتا ہے، تو ان لوگوں کو عبدالرشید صاحب جاننے والوں کیا ملے گا پینے کے لیے؟ کسلیم دھوبن، انہیں چیزوں کو دھوبن ملے گا ان لوگوں غسل. اور یہ دھوبن کس چیز کا ہوگا؟ برتنوں کا نہیں، کھانے کے. کس چیز کا؟ من الجرح والدبر، زخموں کا دھوبن. اس طرح سے والدبر، دبر کہتے ہیں اونٹ کا جو زخم ہوتا ہے اسے دبر کہا جاتا ہے. اذا بر الدبر اذا انسلق سفر وبر الدبر حلت العمرۃ لمن ثمر. اس سے پہلے پڑھا تھا آپ نے دبر مانے زخمی اونٹ، تو دبر اونٹوں کا زخم، انسانوں کا زخم جو ہوتا ہے اس سے دھوبن نکلتی ہے، وہ ملے گا ان کو پینے کے لیے. حسب و جہنم، حسب یہ حبشی زبان کا لفظ ہے جو عربی زبان میں حسب کے معنی میں آتا ہے، جہنم کا ایندھن. الریح العاصف، حاصبا کہا جاتا ہے، تیز ہوا ہوتی ہے اسے حاصب کہا جاتا ہے. حاصب کہتے ہیں ہوا جن چیزوں کو اڑا کے لے جاتی ہے اس کو حاصب کہا جاتا ہے. اسی سے حسب و جہنم ہے، جن کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا وہ حسب و جہنم ہے. تو یہ کہ دو مفہوم ہو گئے یہاں پر. کچھ لوگوں نے حسب و جہنم کا مطلب بیان کیا ہے حسب و جہنم کے معنی میں، کچھ لوگوں نے کہا حسب یہ رمی سے ماخوذ ہے، تو وہ چیزیں وہ لوگ جنہیں جہنم میں ڈالا جائے گا انہیں اس اعتبار سے حسب و جہنم کہا گیا ہے، رمی کے اعتبار سے، حسب کے معنی میں نہیں ہے. حسب فی الارض بمعنى ذهب فی الارض کے معنی میں. من حسب الحجارہ، جو پتھروں میں چھوٹی چھوٹی کنکھریاں ہوتی ہیں انہیں کو حسب کہا جاتا ہے. ودم یا تو نہیں، صدید معنی قیح ودم، صدید کے معنی ہوتا ہے قیح ودم، جو لہو پیپ ہوتا ہے اسی کو صدید کہا جاتا ہے. اس کا ممائن صدید یہ تجر رہو ولا یقادو، اسی کو تو صدید کے معنی ہوتا ہے قیح، پیپ جو ہوتا ہے دم، لہو جو ہوتا ہے اسی کو صدید کہا جاتا ہے. یا کلما خبت زدناہم سعیرا، خبت کے معنی سر، جب بھی آگ وہ بجھنے لگے گی اس میں اور ہم ایندھن ڈال دیں گے. افرائیتم النار التی تورون کے معنی جلانے کے معنی میں. للمقبین، قرآن میں آیا ہوا ہے متاعا للمقبین، مقبین کے معنی مسافرین. بلقیو القبر، کی کہتے ہیں قبر کو، میدان کو کہا جاتا ہے. تو اقبا کے معنی کیا ہوگا؟ الدخول فی الماغث، کوئی آدمی قبر میں جائے، صحرا میں جائے، سفر کر رہا ہو تو کیا ہوگی؟ اقوا فلان فہوا، فہوا اقوا فلان فہوا مقبین، اسی سے مقبی اور جمع اس کی المقبین، اس مناسبت سے مسافر کو مقبین کہا جاتا ہے. یہ درمیان جہنم کو صراط الجحیم کہا جاتا ہے. یہ لشوبا من حمیم، گرم پانی کی آمیزش کی جائے گی اس میں. یہ ظفیر کے معنی تیز آواز نکالیں گے، شہیق معنی ہلکی آواز، کبھی تیز آواز اور کبھی ہلکی آواز. فقران کیا ہے جی؟ کیا کہا ہوگا تھا؟ بردن الى جہنم ورد یوم کیا قاری صاحبان، الى جہنم ورد سورہ مریم کے اندر جی ہونا سر وما یوم لا تنفع الشفاعۃ الا لمن اذن له ولا یملکون الشفاعۃ الا من عاد. یہ والی آیت ہونا ونسوق المجرمین الى جہنم وردا، جد وردا کے معنی عطاشا، پیاسے سب کو ہکایا جائے گا جہنم کی طرف. عطاشن ہو گیا. فسوف يلقون غيا، غيا سے مراد خسران. يوقد بهم یعنی آگ میں انہیں جلایا جائے گا. ثم في النار، ثم في النار يحجرون. ونحاس فلا تنتصران، اس کے بارے میں کہا یہ سمرا پیتل ہے جو پگھلا کر کے ان کے سروں پر ڈالا جائے گا. ذوقوا ما کنتم، ذوقوا ما کنتم تکذبون. تو ذوقوا یہاں کس معنی میں ہے؟ باشرو کے معنی میں، جربو کے معنی میں. اب لو اس کا مزہ چکھو. اب وہاں مراد یہ ذواق فم نہیں مراد ہے اس کو چکھیں آپ، بلکہ یہاں باشرو اور جربو کے معنی. اور تم بھی کہتے ہیں اس کا مزہ چکھو آپ. امیر رعیا کو چھوڑ دے، لوگ ایک دوسرے پر چڑھائی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کریں، اسے کہتے ہیں مرج الامیر رعیت، چھوڑ دیا بالکل ان کو. اسی سے مرج البحرین، مرج تدابت کا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ترک تدابت کا، جانور کو چھوڑ دے کہتے ہیں مرج تدابت کا. ہم نے جانور کو ہم نے چھوڑ رکھا، چاہے جہاں کھائے چلے. زید ابن یہ روایتیں پڑھ چکے ہیں آپ سے پڑھ جائیں. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر البلاقدي قال حدثنا حمام بن عن ابي جره الطبري قال كنت اجالس ابن عباس رضي الله عنه ومن مكه فاخذتني الحمى فقال ابو ذر کہہ رہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں بیٹھا کرتا تھا، ایک بار مجھے بخار آ گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ زمزم کا پانی لے لو اور اس کو لگا، اس سے انشاءاللہ ٹھنڈا ہو جائے گا، بخار اتر جائے گا. یا تو جب بخار ہو تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں جا کے فوراً نہا لے، ایسا نہیں ہے. بخار پہ الگ طرح کا ہوتا ہے تو کپڑا لگا کر کے پانی کم سے کم پٹی کر لیں، ایسے موقع سے تو ضروری ہوتا ہے کرنا. تو فرمایا آپ نے کہ پانی کے ذریعے سے ٹھنڈا کریں اس کو. کوئی بولا نہا لیں گے بخار میں، پھر مشکل پیدا ہو جائے گی. ورنہ تو کہیں گا حدیث میں آیا ہوا ہے بخار یہ جہنم سے، لہٰذا جب حدیث میں آیا کیا کریں آپ اس کو؟ پانی ٹھنڈا کے لحاظ جا کر کے کیا کیجیے آپ؟ لہٰذا پھر تو مشکل ہو جائے گی. قال أخبرني رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فور جهنم، من فور جهنم، من فيح جهنم هيك شيء. فأبرزوا عنكم بالماء. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبرزوها بالماء. حدثنا مسدد قال عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبرزوها بالماء. حدثنا اسحاق قال حدثنا لبالي بن عامر البلاد بن اعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من 70 جزءا. فرمایا آپ نے جو دنیا کے اندر یہ آپ کی آگ ہے، جہنم کی آگ کے سترویں حصے کا ایک حصہ ہے، 70 گنا زیادہ اس سے آگ تیز ہے جہنم کی دنیا کی آگ ہے اس کے مقابلے میں. تو اللہ رسول دنیا والی آگ کیا کم سے جلانے کے لیے؟ اس میں ذرا سا آدمی ہاتھ ڈال دے پورا جل کر بھن جاتا ہے، اس کی کیا کم سے جلانے کے لیے؟ فرمایا آپ نے اس سے 69 گنا زیادہ گرم ہے وہ آگ، دنیا کی جو آگ ہے اس سے 69 گنا زیادہ گرم ہوگی. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمع عتاه يخطب عن صفان بن علي عن النبي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر منادى يا مالك. اغلب المتعلمين.